Che neri, non c'è. Persze, nem volt a tálba. De kis balak szarok vannak enne. Nézd, ilyen vadak, kenyér. Aha, ilyen kis vadagok. Nincs meg 450, biztos. Ott adtam a kerekeket, ahol ott adtam meg egy kereket osztam ki. Nézd meg ezt a kenyeret. Kenyér. Ez biztos nincs meg 450 grammot. Felét nekem leszünk is akkor is. Ha nem stamod. Ha? 150-nal. És ott van az a 450 grammos. Meg kéne, hogy mennyit nyomasz ránk. Lehet, hogy... Lehet, hogy a három nagy méretű kenyér többet nyom, mint a zsákban van. Meg kell mérni a zsákban. Ha megéri így venni, vagy nem éri meg. Mert volt benne bogár csótány is a zsákban. Nem, az bótos. Bóti. Nem léteznek. A következő 10 napon bánatolok parlamentnek a megalakulása, azt követően pedig hát az aztán majd indulna a kormány alakítási beszélgetésük, úgyhogy mit csinálni a nyár folyamán is. Majd elszámolunk. Faszom, hogy magas az a kicsit, hogy minél felé folyjon a leve. A gerincen is annyi. Nem igaz, hogy egy nagyot nem vésztegelni, mert megvésztelni. Tehát is mennyi. Ilyen kisebb, olyan kisebb. De én már meg a híját, mit teszik a kis tübbi. Szerencsém volt, hogy kaptam kenyeret. Nem. Miattam a kevesebben. 5,5 van ott, nem én. Ő is 5,5 kapott. Vége. 5,5. Nem kapott kevesebben. Thank you. most mondtam, hogy ne csináljál csak kis darabot. Na, ez van. És így, milyen blúzot? Bepiszkoltad, azt a váladnál. Váladnál Amazon. De totál fekete a lehetőség. Van a bandetta. Elég volt. Thank you. Thank you. tapsolva tesze vissza. Szerbiában tegnap a 13.777 elvégzett koronavírus tesztből 3.912 bizonyult pozitívnak. További 5 személy belehalt a kórszövődményeibe. Kórházban csak nem 350 beteget kezelnek, közülük 18-an vannak lélegeztetőgépen. Vajdaságban egy nap alatt 961 új esetet regisztráltak. A 3.718 aktív fertőzött közül 877-et Újvidéken tartanak nyilván. Ma veszi kezdetét Belgrádban a szerb egyiptomi üzleti fórum Abdel Fattah el-Sisi egyiptomi elnök látogatásának keretén belül. A rendezvényen jelen lesz több egyiptomi és szerbiai minisztérium vezetője, valamint az egyiptomi iparszövetség elnöke és az észak-afrikai ország kereskedelmi kamarájának vezetője is. Az ütemterv szerint a fórum után a két ország vállalatainak képviselői találkoznak egymással. Mint ismeretes Egyiptom gazdasága a második legerősebb az arab világban. Bevételének nagy részét turizmusból, illetve földgáz és kőolaj exportból, valamint a szüvezi csatorna használati díjából szerzi. Az idei év első hónapjaiban 2021 azonos időszakához képest 72%-kal nőtt a két ország közötti áramcsereforgalom. Belgrádnak és Pristinának és nem az Európai Uniónak kell meghatároznia, mit jelent a kapcsolatok normalizációja, mondta Miroslav Lajcsák, az Unió párbeszédért felelős külön megbízottja. Lajcsák hangsúlyozta, hogy mandátuma értelmében Brüsszel segítő kezet nyújt a folyamatban, mivel tisztában van azzal, hogy a jelenlegi helyzet tarthatatlan, a lakosok pedig érzékelik a negatív következményeket. Ugyanakkor nem tartozik az unió hatáskörében a normalizáció meghatározása, tette hozzá. Véleménye szerint nem tragédia, hogy nem történt meg Alexander Vučić szerb elnök és Albin Kurti koszovói miniszterelnök brüsszeli találkozója. Lajcsák úgy gondolja, hogy a két vezető szeptember elejéig találkozni fog. Nagy-Britanniában tegnap megdőlt az ország mindenkori meleg rekordja. A londoni Heathrow repülőtéren 40,2 fokos meleget mértek. A korábbi legmelegebb hőmérséklet 3 éve jegyezték fel, akkor Cambridge-ben 38,7 fok volt. A Szigetországban már múlt héten figyelmeztettek a szokatlan időjárásra. A hatóságok hétfőre és kedre az ország történelmében először a legmagasabb szintű riasztást adták ki. Több vasúti vállalat felszólította az utasokat, hogy amennyiben megtehetik, mellőzzék az utazást. A Yorkshire megyében áramkimaradásokról érkeztek jelentések. A londoni Luton reptéren hétfőn több órára lezárták a kifutó pályát, amely a hőség miatt megsérült. Erdőtüzek is keletkeztek. A főváros körzetében 10 tűzvészekről számoltak be. A tajvani szorosnál elkövetett provokációval, illetve a szoros stabilitásának és biztonságának veszélyeztetésével vádolta meg Kína hadsereg az Egyesült Államok haditengerészetét. A tengerészetnek egyik rombolója héten haladt át a szoros. Peking közleménye szerint a provokáció azt mutatja, hogy Washington veszélyezteti a térség stabilitását és békéjét. Hozzáteszik, hogy a kínai erők állandó készültségben vannak, de az amerikai haditengerészet rombolója Washington szerint a szorosnál rutin manővert hajtott végre nemzetközi vizeken, a nemzetközi joggal összhangban. Mint ismeretes Kína saját területe részeként tekint Tajvanra, amelynek 1949 óta független kormánya van. Vajdaságban nagyobbára napos meleg időre van kilátás, gyenge egy északi szél fúj. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 fok körül alakul. A következő napokban további felmelegedésre kell számítani. Pénteken és szombaton a hőmérő hidegszála elérheti akár a 40 fokot is. Vasárnaptól kissé egyben a hőség. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, hírekkel legközelebb 1 óra múlva, 11 órakor jelentkezünk. Dél van, fázom, a szélre csak fúj, várlak, az az érzés fúj. Téged látlak mindenhol, mert van még, aki csak látott. Ezért az ügyvédi rádió hallgatók, ezért a című műsorát hallgatják, én Miki Szántó Márta vagyok. A történelem és magyarság, illetve az osztálykövetési képzés jegyében zajlik a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett Apáczai Jári Akadémia második hete, amely egy kivetélyes nyitórendezvényét képzőt a Szokház Mely Médiaházunk Jószékházának konferencia termében. A nyitó beszédekből hallhatnak most részleteket, Szabó Gabriella Kronika nő volt a konferencié. Megkérem a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos elnökét, hogy a Kárpát-medence valamennyi pedagógus szervezeten a révben köszöntse a jelenlévőket. Én tisztelettel és baráti szeretettel üdvözlök mindenkit a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének valamennyi tagja nevében. A jó kívánságokhoz és a szívélyes üdvözlethez tartozik a Kárpát-medence valamennyi magyar pedagógus szövetsége és egyesülete. Kívánjuk, hogy a 22. Apáczai Nyári Akadémia tudásban, élményekben gazdag hetet hozzon minden egyes résztvevőnek. Az első országos nyári továbbképzés 30 évvel ezelőtt a Felvidéki Deákiban kezdődött, a Kárpát-medencében, egyedülálló kezdeményezésként. Ebben a Vármenti kisközségben indult, ahol a 13. században az ottani bencések használták a Krajpőreszként ismert misekönyvet, benne a halotti beszéddel, első magyar nyelven elmértünkkel és kultúrát alapjával. Ádám Zita, szövetségünk tiszteletbeli alelnöke visszaemlékezéseiben így ír a kezdetekről. A Deáki Nyári Egyetem egyik estéje feledhetetlen lett számomra. A Kárpát-medence minden részéből érkező magyar kollégáknak ismerkedési estet szerveztünk, ahol egy rövid bemutatkozás keretében mindenki azzal a népdallal mutatkozott be, ahonnan érkezett, amilyen tájegységet képviselt. A szívszorító érzés és az egymásra találás könnyeinek emléke tolult fel most is emlékezetemben az első oldott, meleg hangulatú, őszinte egymásra találás pillanata. Talán az ilyen pillanatok segítették, hogy a teremtő energiák szétáradtak a Kárpát-medencében, és egymás után hívták életre a pedagógusok nyári továbbképzéseit. Eltelt néhány év, és már nem csak Deáki, Dunaszerdahely, Kassa vagy Komárom fogadta a nyári egyetemén a Kárpát-medence érdeklődő pedagógusait, hanem a Kárpát-medence és pedagógus szövetségek által szervezett nyári akadémiák, mint az erdélyi Bolyai Nyári Akadémia, az Északbácskai Szabadkai Nyári Akadémia, az Újvidéken zajló Apáczai Nyári Akadémia, a Kárpátaljai Kölcsei Nyári Pedagógus Akadémia, valamint a magyarországi határon túli magyar pedagógusok részére szervezett nyári képzések. A nyári akadémiák, egyetemek növekedtek, erősödtek, több ezer hallgatót, számos, kitűnő előadót vonzottak. A szervezők az egész Kárpát-medencében arra törekedtek, hogy nemzeti kultúrán és hagyományi értékeire alapozva a minőségi oktatás célú kitűzve az összes résztvevő számára korszerű, jól alkalmazható tudás, minőségi továbbképzés nyújtsanak. Szükségünk van példaképekre, igazodási pontokra, hiszen iránytűnünk ezek. Amikor a Kármely nyári egyetem felvette Gyurkai nevét, éppen a magyar nyelv háttérre tanításával kapcsolatos aggodalmakra reagáltunk a népfelvételével. A Rimaszombati nyári egyetem pedig a gömöri Rákóczi kultusz jegyében döntött a szabadság harcosának neve mellett. Apáczai nevét bizonyára példaképek felmutatása, és a hozzájuk való igazodás szándékával került az Újvidéki Nyári Egyetem neve elé teljes jogban, hiszen haladó pedagógiai szemléletével kitűnt, kortársai közül, az anyanyelvi tudományos ismeretterjesztés terjesztés területén pedig egyedül a maga nemében. A világ naponta meglep bennünket valamilyen tudományos vagy technikai felfedezéssel, újdonsággal, így halad előre az emberiség. Azonban a lángot is kell őrizni, emlékezni, az elődöket megtisztelni. Nehogy a felejtés kőkapora befedje a múltat. Kell a világosság, a fény, ha csak mécses vagy kertja lángjai adja is, iránytű az nekünk. Tisztelt vendégek, kedves pedagógus társak, törvényes uraim! Köszönjük a készítésünket, hogy a nyári szünetben szabadidejüket önmaguk fejlesztésére állítják. A szakmai töltekezés szolgálja hivatásbeli gyarapodásokat. Szellemiekben és lelkiekben egyaránt gazdagodva egy boldog vakáció ígéretével várja téged a 26. Most pedig tisztelettel kérem Kisdánkot, az Oktatási Hivatal elnöki kabinetjének munkatársát, hogy köszöntse jelenlévőket. Az elmúlt években számtalan alkalommal állhattam jó magam is itt, és kollégáim többsége is ellátogathatott a Vajdaságba. Mert szeretettel és örömmel érkeztünk mindig. Örömmel emlékszünk vissza arra az együttműködésre, amit az EFOP 3.10 projekt keretében együtt elvégeztünk, és amelynek keretében számtalan szép eredményt elértünk. Bár ez a projekt véget ért, mi szeretnénk folytatni ezt az együttműködést, hivatal munkákat ezek a határon túli ügyek és a külvani magyarság oktatásának támogatása. Mindenki a figyelt áll, csak úgy, hogy a többi kisvilágban mi nagyon érzett a ügyet. Már elkezdjük kiterjeszteni a külvani magyar intézmények számára, és bízunk benne, hogy ebből is majd egy a kompetencia mérésekkel és a többi kapcsolathoz hasonlóan szép közös eredmény jöhet ki a végén, amikor elemezik az adatokat, akkor láthatjuk, hogy hogyan állnak a régióink egymáshoz képest. Én a Vajdaságban mindig nagy szeretettel jövök személyesen is, hogyha egy kicsit a személyes hangot megengedik nekem. Mindig tanulok valamit, mindig megfigyelek valamit, és igyekszem ebből valami hasznos üzenetet magammal vinni. Most például az idei év úgy hozta, hogy az én életemben különösen nagy hangsúlyt kaphat az, hogy szemben ülök egy olyan dolinóval, ami mekkora betűkkel pirítanám az a szó, hogy anya. És soha nem gondolkoztam ezen, hogy évekből mekkora ereje van ennek a rövidítésnek. Most azt gondolom, hogy remény ott kell, hogy legyen bennünk, mert sokszor talán akkor veszük csak észre igazán az anya, vagy az anyanyelv, vagy az anyaföld hiányát, amikor már végképp elszakadtunk tőle. És ilyenkor az ember rádöbben arra, hogy ez a kapcsolat mégse szűnt meg örökre, és valahol örökre átölne minket. Nekem ez most az üzenetem, mai ítéltünknek, és ez ad erőt arra, hogy ezeket a kapcsolatokat ne hagyjuk elveszni. És közösen önökkel együtt megtaláljuk majd az utat ezekhez a elveszett lehetekhez, hogy visszataláljanak a saját édesanyjukhoz, legyen az anyaföld, az anyanyelv, vagy bármilyen értelemben az édesanya. lakossági magyar pedagógusok egyesülete által szervezett akreditált tanárképző program második hetének előadásait 13 fő vesz részt. A pénteki tartó a Harcai Nyelvi Akadémián számos hazai és magyarországi szakembertől megkap előadást Valós Krisztina riportja. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének szervezésében hát igen osztálytűzés valami történelmi kismagyarságképzésekről, mely keletében az érdeklődő pedagógusok bűnhetik tudásukat ezen témakörökben. Viola Luisa, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének elnökségi tagja, a történelmi és magyarság képzés főszervezője. Igyekszünk olyan anyagokat hívni a közönös magyarságtudat képzésre, akik különböző területeket tanulmányoznak, közösségületeket tanulmányoznak, és akik a bölészetek a vajdasági magyar történelem oktatás szempontjából és nagyon fontos, mert nem olyan szintén ezért önnek Magyarországnak jelentőjük a szívesen jönnek, amit már 15 szélre visszállnak, sajnos magam és a tudós közöttére 15 szélre állnak volt mindenében. Magyar tanárokat is válított a képzésre, történjünk boldogulásban, a magyar kormány számára az is fontos, hogy fenntartható legyen a fejlődés, helyesen használjuk fel az erőforrásokat, és utódaink ugyanígy tudjanak megmaradni és boldogulni a szülőkörükbe. Hakkírtam a Szűri Katalin, miniszterelnöki megbízott újvidéken a Szapáncai Nyári Akadémia megnyitóján beszéléből következik észre. Köszönet azért, amit tesznek a magyarságért a nemzetért. Köszönet azért, hogy átadják tudásukat a következő generációknak, és köszönet azért, hogy a szülőföldön maradás, gyarapodás és boldogulás biztosítják. Én szeretném megköszönni külön a meghívást a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének, hogy ezen a 22. anyán nyári akadémián mi is érkeztek, és egy előadást is tartatok, hogy hol tartunk 21. század 3. évtizedének elején. Mit hozott számunkra ez a világ? A mi generációnk gondolta-e valaha azt, hogy megél egy migrációs válságot, egy pandémiát, amikor be kell zárkóznunk, és talán lehet, hogy éppen a teremtőnk figyelmeztetett bennünket, hogy álljatok meg egy picit, gondolkodjatok el azon, hogy milyen világba értek. És megértünk még egy számoló kicsit Európában. És kérdés az, hogy a gazdaság, a globális világ milyen kihívások elé állít bennünket a jövőben. Bár én az előadásomat alapvetően arról készültem tartani, ami a fenntartható fejlődés kérdéseit jelenti, de mielőtt ebben az apokaliptikus világban egy kicsit még én is próbálom önöket dresszírozni, ahol kéne találjuk meg azt az utat, ami számunkra azt a két dolgot biztosítja, ami már külön-külön elhangzott itt, de talán a 21. században leginkább felértékelődött, a béke és a biztonság. Az, hogy valamit tegyünk azért, hogy a kiszolgáltatottságunkon, a kitettségünkön mi magunk haladjunk. Hogy próbáljuk minimalizálni azt, amiért a kiszolgáltatottságot jelenti. Beszéltek sokan sok kérdést erről. És akkor is, ami számunkra az erkölcsi, a morális tartás, a morális értékeket jelenti, hogy mennyiben hagytuk oda a morális értékeinket, és próbáltuk abban az anyagi világban belehelyezni magunkat, ahol egyébként minden hatalmas szól, hogy fogyasz, fogyasz, fogyasz, és csak azért keres, hogy fogyasz. De nem tudom megkerülni, hogy mielőtt még erre rátérnék, ne szóljak arról is, hogy milyen fontos nekünk a Kárpát-medencei együttlétünk, a nemzeti összetartozásunk. Hogy az az alaptörvény, amit 2011-ben elfogadott a magyar parlament, annak van egy olyan passzus, ami arról szól, hogy Magyarország felelősséget visel a határon kívülő nemzettársaiért. És én külön szeretném kiemelni azt a szót, hogy felelősséget visel, vagy ezt a szó összetétel. Hiszen az előző alkotmány, ami még az 1949-es alkotmány tápolt formája volt, az arról szólt, hogy felelősséget érez. Érezni ez egy szubjektív dolog. Bármit érezhetünk, el is hallhatjuk akár. Hányszor kerülünk ilyen helyzetbe. A felelősséget viselni az viszont azt jelenti, hogy egy cselekvő, és itt már elhangzott az, hogy milyen fontos az, ami a cselekvést jelenti, hogy tegyünk egymásért, az egymás iránti odafigyelés. A felelősséget viselni, a napi tanúságtételt jelent. A felelősséget viselni azt jelenti, hogy minden nap teszünk valamit a másikért. Teszünk azért, ami a mi összetartozásunkat jelenti, és amiben az a három szempont is szerepel, hogy ma már elmondhatjuk azt, hogy a magyarság világnemzet, ott van a világ minden szegletében, Dél-Amerikától, Svédországig és Ausztráliától, Új-Zélandon keresztül, hogy ne hagyja azt is ki, hiszen ott is ott vagyunk, Észak-Amerikáig, Kanadáig, Európában mindenütt, és már az elmúlt 12 esztendőben valóban naponta bizonyítékát adjuk annak, hogy a világ nemzet eszméjén túl nagyon fontos számunkra az is, hogy számunkra minden magyar számít, minden magyar. és a Kárpát-medencei magyarság számára viszont a szülőföldön élés, boldogulás és gyarapodás számukra egy nagyon fontos szempont. Ezért történtek azok a gazdasági támogatások, felújítások, amivel mi magunk is nap találkozunk, és ezért is fontos az, hogy a következő generációk, gyermekeink, unokáink, majdnem az ő unokáik milyen világban élnek. Hiszen ez a globális világ olyan dolgokkal állított szembe bennünket, amit említettem itt a 21. század harmadik évtizedének elejére, amiben az egyik fontos szempont, és ezt szerettem volna önöknek hozni kiinduló pontként, hogy készült egy felmérés, hogy egyáltalán ma a fiatalok mit gondolnak erről a világról. És az UNICEF által készített felmérés az kifejezetten azt mondta, hogy a magyarországi fiatalok 90%-án érzi azt, ami valamilyen forrongással tölti őket el, a klímaváltozással kapcsolatos problémák miatt, 33% viszont erőteljesen szorong. Tehát ez azt jelenti, hogy önmagában a témának is komoly jelentőséget tulajdonítanak, és ami nagyon érdekes, és azért is tisztam alá, a megkérdezettek 3/4 a saját kényelmét és feláldozását fenntarthatóság érdekében. Én azért a megegyezik ide a végére tennék egy kérdőjelet. Feláldozás saját kényelmét a fenntarthatóság érdekében? És azért itt nagyon fontos kiemelni azt is, hogy 82%-ban szeretnének több tudást kapni ebben a kérdésben. És akkor itt értünk el oda, hogy milyen fontos szerepük van önöknek, akik nap mint nap a diákokkal találkoznak, hiszen mindig azt szokták mondani, hogy ebben az egész fenntarthatóság kérdéskörében az az elsődleges kérdés, hogy mi magunk milyen szemlélettel élünk. Most is szívesen megkérdezném, szoktak el mondjuk inni szatyrot bevásárláshoz, PET palackokba vásárolják el az ásványvizet, vagy milyenek a vásárlási szokásaik, mennyi hulladékot dobálunk ki naponta. És azért itt engedjenek meg egy-két olyan adatot, ami elég sajátságos volt. Most a világunkban 6,7 milliárd tonna per év hulladékot termel a globális világ. Azért ehhez egy sajátságos összefüggés az is, hogy ma az óceánban a tengereken 27 magyarországi műanyag hulladék hever. Ezért van már az, hogy egyébként az élő világ már tartalmazza azokat az anyagokat, amit egyébként kidobálunk. És azért csak úgy kérem, hogy egy picit gondoljanak el önök is arra, hogy mondjuk szombat, vasárnap, amikor főztek, bevásároltak, stb. Mennyi hulladék volt az, ami kidobásra került. És itt szeretnék azért néhány olyan kérdést is elmondani, hogy az összes tengereinkben, vizeink mindösszesen 1%-a az, ami alkalmas fogyasztásra. Milyen a népességünk? Ugye ma 7 milliárdnál élünk ezen a bolygón, és csak azért, hogy kicsit összehasonlítsák, hogy milyen tempóban élünk, 1800-ban, tehát 200 éve, 1 milliárd milyen voltunk. 1960-ban értük el a 3 milliárdot, 1960-ban mi magunk is azért már, ugye ellen is én is már értem, gondolom, hogy sokan vannak, akik még akkor a vélken akkor születtek. 1970-ben értük el azt, hogy egy bolygót használtunk, tehát akkor gyakorlatilag 4,2 milliárdnyian voltunk 1970-ben, annyi egyébként az egész bolygónak a kapacitása. Tehát 4,2 milliárd embernek az elhatására alkalmas, ez az egytelentett bolygón. 2011-ben már 7 milliárdnyian voltunk, egyébként évente 80 millióval ilyen globális népesség a világban. És ami érdekes, hogy ugye gyakorlatilag 1800-ból megetted, és gyakorlatilag 12 év alatt produkálható. Nos, ez egy jelenti azokat az összefüggéseket, hogy egyébként a boldogokat használjuk. Magyarországon a úgy hívják ezt, hogy túllövés napja, amikor már az azévi erőforrás felé. Május 31-én érte el túlövés napját, tehát Magyarországon gyakorlatilag amit ma használunk erőforrásokat, az már a következő évi erőforrásainkból létezik. Egyébként a világban most fogjuk túlni, tehát most a következő hetedre fogjuk elérni a globális világ 2022-es túlövés napját, ami azt jelenti, hogy attól kezdődően, amit december 31-ig használunk erőforrásokat, az már a gyerekeink, unokáink erőforrásokból veszük el. Érdekességként említem, ugye, hogy a világon, ahogy említettem, hogy 1,7 bolygót használunk, de a világon, ha minden polgár úgy szeretne élni, mint az Amerikai Egyesült Államok polgárai, már 5 bolygóra lenne szükségünk. Milyen éve vagyunk, hogy 4,5 bolygóra volt szükségünk, ezért a felnyúlva országok között egyedül India, ahol viszont a népesség növekedés óriási, ott van, ahol 0,7 bolygót használnak, és ő is nem annyi bolygót teremtett nekünk. Egyet. Egyet teremtett, kérem azt, hogy azért a fogyasztási szokásaiban gondoljanak majd mindig arra, amikor egy-egy főepalatot kidobunk, de egyébként az csak sajátosságként említeni, hogy csak voltam, hogy ott van egy tanulmányiskola, amely egy ilyen lakossági forma, ahol említettek a fiatalaskos problémákat, hogy ugye próbáljuk, és azt se tudjuk, hogy hova kerül, mi történik el. És az a zsorbás egyébként nagyon felfel. Ott van, hogy kikül ingyen üzekni. Kikül ingyen üzekni. Megkutatom azt a kettőt, de most nem bírok tovább. Nagyon-nagyon visszafelje, nem tudom, mi a faszom meg. Sokat használtam, ilyen szemüregek. Nem láttam. Nem találtam. Na. Nincsen. Thank you. itt van, fönt van. Fönt van. Jó.